false lumini de pe chip. Întoarce azi ceasul iubirii din tâi, ce bate în urmă rămas. Ne bucurăm suflet parfum de tămâi și cheamă-ne rugă. Grăbește-te, soare, privește în ochi, de prea mult departe un plâns. Orbească-ne, poate, cărarea de joc, să ardă din nou dorul stins.